राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 7 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम बड़ी ठीक है कि स्वरूप व्यापक परमात्मा है। हमने बचपन में ही सुना था एक सुई तीखी नोक है, इतनी चीज भी भगवान से खाली नहीं है, तो जहाँ मनुष्य वहाँ परमात्मा है। कुछ भी चिंतन न करे तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही होती है। कुछ भी चिंतन न करे भगवान का भी चिंतन करता अलग हो जाएगा, संसार का चिंतन करे तो भगवान है ही, तो अपने आप स्वरूप का भी चिंतन न करे, चुप हो जाए, उसे स्वाभाविक स्थिति परमात्मा में होगी स्वतः ही। क्योंकि परमात्मा सब जगह है, तो मनुष्य जगह क्या परमात्मा नहीं है, तो कुछ भी चिंतन न करे तो स्थिति परमात्मा में होगी। एकदम सच्ची बात है। नींद आलस्य ये ना हो, ना संसार का चिंतन हो, परमात्मा का चिंतन ना करे। चिंतन करेगा तो चित्त एक तो होगा, एक चिंतन होगा, एक क्रिया होगी, टिप्पणी होगी। कुछ चिंतन करने से परमात्मा में स्थिति स्वतः स्वाभाविक हो गई, क्योंकि परमात्मा है। जहाँ आप अपना की अपनी सत्ता मानते हैं, वहाँ परमात्मा की सत्ता है। तो हमारी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, स्वतः है, इनको करना नहीं है, अनुभव नहीं करते इसका। अनुभव करते भी है, मैं बचपन में ऐसा करता था, फिर जवानी में यही करता था, आजकल ये नौकरी करता हूँ, तो मैं वही हूँ जो बचपन में था। तो अपने आप को शरीर में और अवस्थाओं से अलग मानता है, नहीं तो कैसे कहे मैं वही था। बालपन में मैं था, जवानी में मैं था, वही वृद्धावस्था में हूँ, तो आप इससे अलग है। ये अनुभव करें, सबसे पहला अनुभव ये है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर 84 लाख योनि बदली, परंतु आप नहीं बदले, आप वे ही रहे। शरीर बदलते रहे, जत जत होता नवसर कई जराज, किसी योनि में कहे गए तो आप तो वहाँ एक ही रहे और एक ही है, और आप परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। ये दूर दूर दूर हुई, प्रकृति है बदलने वाली, परमात्मा है नहीं बदलने वाले, विश्राम रूप, और न बदलना विश्राम को परम विश्राम कहते हैं। गोस्वामी की अज्ञा की कृपा लवदेश होते मति मन तुलसीदास हो पायो परम विश्राम राम समान पपिता है। तो परम विश्राम रूप है, उसमें क्रिया कभी हुई नहीं, कभी हो गई नहीं, कभी हो सकती नहीं, वो है जो कर तो ही रहता है, स्वतः स्वाभाविक, वो विश्व स्वरूप अपना है, जो क्रिया नहीं है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, आप इनसे अलग है, स्वयं स्वच्छ रूप से एकदम साफ, आप अलग है, शरीर अलग है, मृत्यु समय बाद हो जाता है प्रत्यक्ष में, आप सर जाते हो आपकी सत्ता रहती है, तो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो आपकी सत्ता नित्य रहती है ना, उसी को पिंड पानी मिलते हैं, नहीं तो कुछ मिलेंगे, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है। विश्वास से शरीर नाशवान हरदम नाश होता है, और आपका कभी नाश होता ही नहीं। सरिये भी नो बजायंते प्रलये न बिधंति च, सरिये भी नो बजायंते प्रलये न बिधंति च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, मरते नहीं। अब है जो गए तो ही रहते हैं। ये प्रलय और सर्ग संसारी वस्तुओं का होता है, सर्व प्रलय होता है, सर्ग होता है, महाप्रलय होता है, महासर्ग होता है। आप है जो गए तो रहते हैं। आपका स्वरूप नित्य है, ये अनित्य है, हरम। और आपकी दृष्टि में नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, आप परमात्मा का स्वरूप है, वो ही है। इसी बातों का नाश को भी देते भावा, अष्ट भावा ने भी दी, अष्ट सत्ता ही नहीं, शरीर संसारी सत्ता नहीं है, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं है, आपकी सत्ता है जो रहती है। आप में परिवर्तन होता ही नहीं, शरीर में परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, क्षण भी केवल परिवर्तन में धारा है, वो उसी को स्थिति कहते थे, स्थिति कैसे हुई, आपकी स्थिति होती है संसार की स्थिति हुई। आप नित्य निरंतर रहते हैं, नित्य निरंतर परमात्मा है, उसमें स्थिति आप गई है। ये समाधि से भी ऊंची बात है, ये समाधि का तो व्युत्थान होता है, इसका व्युत्थान नहीं होता। ये तो वास्तव में शहद हमारे शहद का शहद गया विश्राम, शहद स्वाभाविक है, स्वाभाविक आपका नित्य स्वरूप है, नित्य हिस्सा स्वाभाविक ही नित्य स्वरूप है, यह कभी अनित्य होता ही नहीं, और शरीर और संसार यह कभी ठहरता ही नहीं, एक क्षण भी, हरदम परिवर्तन होता रहे, अवर्तम से मृत्यु से सत सच्चा हम सता सच्चा हमें है, आपकी प्रकृति वो भी अपना प्रकृति परा प्रकृति दो है, अपना प्रति जड़ प्रकृति आठ में दवाली पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ में दवाली अपना प्रकृति, उसे अहंकार को पकड़ लिया आप जड़ जड़ हो गए, आप जड़ हो गए नहीं, जड़ता के प्रश्न हो गए, आप ऐसे रहे, शरीर स्थो भी कौन थे न गौते न लिपे थे, कहते तो भौतिक तो आप होता नहीं, कहता बहुत आप स्वीकार न करे, अब कर्तव्य होता है ही नहीं, इंद्रियां इंद्रियां से वर्तन थे, गुणागुण से वर्तन थे, पंचायते थे, तो ये भगवान ने कई तरह से कहा है, परमात्मा के अंश वहां परमात्मा के अंश वो होता है जो अंश को जानता नहीं, उस अंश होता है वो अंश को होता है, अंश को जाने कैसे, अंश को तो एक बूंद रूप है, जड़ की बूंद है, वो क्या जाने, माँ को भी जानते नहीं, किसी को भी याद नहीं, ऐसे माँ के जन्म हुआ, उस शरीर शरीर पूरा बन गया था, पिता के समय तो जड़ की बूंद थी, तो मानता ही है ऐसे आप आदि देवा नाम मान स्वरूप देवताओं का महसूस होगा आदि मैं हूँ उसको आदि उजाड़े कैसे जान सकता ही नहीं जानता ही नहीं जान सकता ही नहीं स्वाभाविक ऐसे नित्य स्वरूप आप है शरीर अनित्य है आप नित्य है शरीर नाशवान है आप अविनाशी है शरीर तो मर जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा आप दूसरे शरीर में मिल जाएंगे जैसे भोजन का स्थान होता है वो अलग होता है भोजन करने वाले आप अलग होते हैं ऐसा भोगा इतना शरीरम भोगों का इतना स्थान है भोग भोगने शुद्ध भोगने के लिए स्थान है स्थान अलग होता है आदमी अलग होता है अलग हो जाता है मरगन पर पसे पड़ जाता है इसलिए शरीर को छोड़ देता है मर जाता है शरीर मर जाते हैं ये हमारा रहता है इस वजह संत कहते हैं मैं सदा मरता पर रहता हूँ और शरीर नित्य नित्य मृत्यु में ही रहता है मृत्यु में ही रहता शरीर मैं सदा मरता मैं ही रहता हूँ मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं तो सदा अमर रहने वाले आप हैं जिसमें कभी भी मृत्यु नजीक नहीं आती ना आपके पास मृत्यु आती ना आप मृत्यु के पास जाते आप तो अमर हैं हम भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे ये दूर होकर पड़े होता है ये शरीर होता है शरीर स्थो भी गाँवते न करोते नीपे थे न करता होता है भोगता बनता है शरीर में स्थित होता हो मैं मां सब जगह स्थित है तो शरीर में भी स्थित है सब जगह वो करता बहुता नहीं होता तो शरीर में होता हो भी करता बहुता होता ही नहीं अहंकार भी मूल आत्मा करता है नहीं मान्यते अहंकार से मोह दंध करने वाला करता हो बहुता मान लेते हैं ऐसे ना अहंक तो भाव हो बुद्धि ऐसे लिपे थे अथवा भी जो मान लोग नाम देने में देते पाप पुण्य सर्वथा आदि होता है शरीर स्थो भी ऐसे ना अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं बुद्धि ऐसे लिपे थे अहंकृत भाव नहीं पीते भवता भाव नहीं है तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है तो बनता है वो है जो ज्यादा निरंतर यथा प्रकाश रहती एक कृष्ण लोग रवि उर्वी ऐसे लोगों को रवि स्वर प्रकार होती है क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को क्षेत्र प्रकार होता है उसमें कोई बिगड़ी आती ही नहीं है जो गति में रहता है इस वास से ना अंकृत भाव जिसका अंकृत भाव नहीं है बुद्धि लिप्त नहीं होती भोगता नहीं होता तो पाप लगता ही नहीं जैसे गंगा जी है अपनी दूर से बह रही है अब इनमें उड़ मर जाए तो पाप नहीं लगता और खेती करके और लखपति धनपति हो जाए तो कोई पुण्य नहीं होता वो तो अपनी धन बता रही है कोई पाप करे कोई पुण्य करे कोई ठीक है कोई भी ठीक है उसे कोई मतलब नहीं ऐसे ही आप में कोई पाप विकार नहीं निर्विकार तत्व शुद्ध शुद्ध परमात्मा दत्त स्वरूप आपकी विकृति आती नहीं आ शक्ति नहीं आने का कोई स्वभाव ही नहीं है वह विकट निर्विकार निर्विकार वो विकार ही प्रकाश और अंधेरे की तरह ये जड़ चीजें अंधेरे की तरह आप प्रकाश की तरह हो। प्रकाश और अंधेरा मिलता ही नहीं, ऐसे आप और जड़ मिलते ही नहीं, परंतु अहंकार से विमूढ़ अंत करने वाला वो मूर्खता कारण से अपने कर्ता मान लेता है। मानने पर भी कर्ता बनता नहीं, न कर्ता बनता न अंकर्तो भाव बहुत शरण लिप्त है। सदा एक रूप शमशान हरदम, कभी बेकार हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। निगाह तत्व तो विकार कर रहा, विकार सब जड़ तत्व है। जड़ तत्व के साथ एकता करने से जड़ में हमारे विकारों को अपने मान लेता है। अहंकार भी मूढ़ आत्मा है, अहंकार से मोहित अंदर करना है। जैसे संदिपात में कोई आ जाए तो उसको होश नहीं होता, चाहे जो बोलता है चाहे जो कर देता है। ऐसे तीन गुणों का संदिपात है ये। संदिपात स्त्री हो गया तेरे संदिपात होते मन बुद्धि के साथ एकता मान लेता है। वस्तुओं के साथ अपना संबंध मान लेता है, मैं धनी हूं मैं निर्धन हूं, मैं जानकार हूं मैं अजान हूं, ना आप धनी है ना निर्धन है, ना जानकार है ना मैं अजानकार है, आप तो है जैसे के तैसे रहते। इस बात से ना अगर तो भाव यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या ना विद्या अध्यात्म विद्या परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा में जैसे अंगत भाव नहीं है, जो आप में भी नहीं है, आपने माना है वो मान लिया और छोड़ दो, अपना ऐसा अहंकार करे नहीं, माने नहीं। अच्छा भाई क्या हटाना है माना दो होता है, हमें माने ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करे। करते तो बहुत ही है नहीं, आप न करो थे न लेते थे, न करो थे न लेते थे। परमात्मा का स्वरूप साक्षात आप शरीर प्रकृति का स्वरूप है। जैसे प्रकृति क्षण बदले एक क्षण भी नहीं ठहरती, ऐसे शरीर भी प्रत्येक क्षण बदलता है, ठहरते ही नहीं। और आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा वे के वे ही रहते हैं, ऐसा आप वे के वे ही रहते हैं। आप परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। शरीर में हिरण परिवर्तन होता है, कैसी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, बड़ी आनंददायक बात है, मौजिक बात है। हमें तुमसे मृत्यु से सत्य सच्चा भारत है मेरा ही स्वरूप, परंतु वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं, न तो उनते सुते में ही होते मेरे से ही है। ऐसे में सात्विक भाव राज मत मेरे से ही पैदा होते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मेरे में वे नहीं है, मैं तीनों गुणों से अतीत हूं। मां मेरे भय परम अभ्य हूं, इन तीनों वर्ष पर हूं मैं अविनाशी हूं, ये सब विनाशी है। एकदम ठीक बात है, एकदम शरीर हरदम बदलता है। माँ के जन्म जो की तो छोटा सा था चूहे की तरह, अब वो कहते बड़ा हो गया। तो इसका बदलना स्वरूप है और आत्मा का न बदलना स्वरूप है। रात दिन कहते हैं तो सत और असत दो है, वो नहीं बदला वो सत है, बदलता है वो असत है। अंधेरा और प्रकाश की तरह है, अंधेरे तरह ये शरीर है, प्रकाश की तरह आप तो आप आत्मा है। शरीर का आपका संबंध नहीं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला वो अपना कर्ता मानता है, मानने से बहुत हो जाता है। जैसे नाटक में स्वांग दान करते हैं तो एक मेघनाथ बनता है, एक लक्ष्मण बनता है, पर स्टेज पर लड़ाई होती है, एक मारता है और पर्दे के वस्त्र में जाए तो साथ ही बैठते गाते रहते हैं। स्वांग है, स्वांग स्वांग सच्चा नहीं होता। खेल है, खेल कहता है, खेल में हार जाता है जीत जाता है तो क्या हार गया क्या जीत गया। खेल है, वास्तव में एक स्वरूप है। अब नित्य निरंतर रहने वाले है जैसे कहते हैं। इस वास्ते इस लोग बड़े भाई काम का है, जैसे नहंक तो भाव बुद्धि जैसे न लिपते, अहंक तो भाव अहंकार नहीं है, बहुत कहता नहीं भोगता नहीं है। तो भी सेवा लोग सब को मारते तो न मारता है न बनता है, कैसी महिमा है, कितनी महिमा है, कितनी अचौती है, अलौकिक बात है, एकदम सच्ची बात है। निरंतर रहने वाले आप है, सुषुप्ति में अहंकार का भाव होता है तो आप पर भाव रहता है। कोई नहीं कहता है दिन में मर गया था, आप तो जीते रहते हैं। अरे इंद्रिया अंतकरण का भाव का अनुभव करता हो, अहंकार के भाव का अनुभव करता हो, ये अविद्या में डूब जाते हैं, संबंध विच्छेद नहीं होता। ज्ञान होने से संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद करना जो ज्ञान है और ज्ञान कोई पशु पक्षी नहीं है। इनके साथ मानना है ये ज्ञान है, ये दोनों ठीक ठीक अलग अलग मानने है, विवेक है, वो विवेक ही उस तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, फिर असत का तो भाव हो जाता है, अभाव एकदम असत का भाव है, दोनों का तत्व सत्य होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।